gaur egungo gaztiak, drogadiktuak, zikinak eta alferrutxak zarete. Ete, zaiza esaten agona, baina guzer gara. Feministak. Antikapitalistak. Antifasistak. Euskaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. Sexu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Ikasleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Gaztetxeroak. Gazteak gara. Antxetamina, eguerdiko bitamina. Arun batetan, ordu batara orden gutxitatik, ordu bietara. Bueno, eguerdion antxetaminaren jarraitzaileo, gaur ere zuekin gara hemen, eta, bueno, beti bezala, ba, kauzaskoz beterik angaude. Eta man jane? Ai, egunon. Ba, lehenengo beti bezala berriak eta jendai patuko ditugu. Eta horren ostean, nola ez? Ba, orain azken aldian oitu behar dugun deskantzuaz. Kristo honekea sortzen digu guzti honek, eta atxe dena behar dugu, ba, saioarekin horrela jarraitzeko. Baina deskantxoaren ondoren gogotxu etorriko gara eta lehenengo Gernikako herri eskolan ibili diren batzuekin Bai, solaso egingo dugu eta pixkat enteratzeko ba, bertara joan ez zirenak zer egon zenan eta zergatik an. Bestetik ere, gazteak zer dioguren ikerketaren aurkezpena egiten ari dira gaur egun eta bertako kide batekin egon gara, ba, jakiteko zertan datzan eta zerren inguruan ba, egin duten. Eta bukatzeko nola ez, ba, gure arratoitxoa ere torriko zaigu, hemen ba, saria guanatzeko eta gaur, ba, azkeneko atal berri bat proposatu dugu. Eta urrezko txapela izango da, jakingo duzute zerratik. Agendarekin hasteko, gaur Hondarribin jostaldi pilotalekuan, arratsaldeko 5:30 Gipuzkoako bertsolari txapelketako final laurdena izango da. Bertan Amaia Agirre, Alaia Martin, Aitor Sarriegi, Aritz Kasabal, Naikari Gabilondo eta Inigo Izagirre kandatuko dute. Eta bueno, txapelketarekin segitzeko, bihar igandea Idiazabalen izango da hurrengo final laurdena, Igarondo pilotalekuan arratsaldeko 5:30 baitare. Eta Ainhoa Agirre Azaldegi, Oier Aizpurua, Nerea Elustondo, Uxue Alberdi, Jon Martin eta Felix Tubiak kantatuko dute. Gipuzkoako bertsolari txapelketako final laurdenekin bukatzeko, azkenekoa Azpeitin izango da urrengo igandean. Eta, bueno, badakizue, sarrerak aurrez erosi nahi baldin badituzue, irubikoitza bertsosarrerak.eu egunean aurki ditzakezuela. Bueno, eta gaurrik urrundu gabe, gaur endaian, ba, Metalowin gaua izango da, arratsaldeko zortietan hasita, eta ba, bertan Frantzia zein Euskal Herriko hainbat talde ibiliko dira jotzen, esan bezala, gaueko zortzietetik aurrera, Hendaiako merkatu zaharrean. Bihar, urriak 30, liburuaren aurkezpena egongo da Kabigorrin, arratsaldeko 6:00etan, Kepagi Puyol, 80garren hamarkadako Bartzelonako punk kronika bat izango da, eta beraz animatzen bazarete bertara hurbildu. Ja, dorren astera pasako gara, Zaharrak laura, bertan Urantzu frontoian arratsaldeko 6:00etatik aurrera, Bidasoa Kirol Elkarteak garagardo ferio bat antolatu du azaroren 4-an 6-ra, eta berdan hasiko dira, ba, 7 garagardo mota eta janariz berdinak gastatzeko aukera izanen da. Baita ere, azaroek lauen Landetxako auzo elkartean, gure Landetxa maitean, ba, nola ez, ba, bertso saio izango dugu, Erregia eta Bufoia delarik bere izena, eta bertan, Ander Lipus, Bufoia, Sustraiko Lina Erregia, eta Unai Elizazu Salduna izango dira. Bertso. Bueno, eta asteburu honetan, Hendaian ekimen asko ekimen batzuk antolatuko dira portugez batzuk etorri direlako, izan ere Hendaia Portugaleko Viana do Castelo herriarekin anaitua dago, eta gaur eta bihar Akelarre elkartea eta Viana do Casteloko dantza taldeak ba ekimen ezberdinak antolatuko ditu. Gaur 7:00 Beltzenian dantzak, musika eta taloak izango dira, eta bihar arratsaldean dantza emanaldia. Gaur Kanbon, Gazteriaren Indarra Aldaketaren Giltza lelopean gazteguna antolatuko dute. Seik antolatu du gaztegun hau, eta bereziki Lapurdei barnekaldekoei dei egin die, elkar ezagutu eta borroka era ezberdinei buruz gogoetatzeko aukera emateko. Denentzat gelan ospatuko da gazteguna, eta egitaragua honako izango da. Merkatua, zintzur bustitzea, bazkaria, Bazkalondoan ekitaldi politikoa eta arratsaldeko bostetan denentzat gelatik emaitza gaztetxeraino desfilea inen dute eta eguna besta giroz bukatzeko behatzitatik aintzinera kontzertuak izanen dira Bendeta, Sermons eta Zaparrada taldeekin. Bestalde, asteburu honetan, Medeakek aktivista transfeminista jardunaldiak antolatu ditu praktika feministak birpentsatzeko asmoz. Donostiako emakumeen etxean izango da, eta bueno, atzo hasi ziren, eta astelenera arte irango du jardunaldiak. Goizetan mai inguruak eginen dira, eta arratsaldetan batzarrak, eta jardunaldia ongi bukatzeko, astelen gauean dokan, borrokan gaude festa izango da, eta bertan antzerkia, hip-hop feminista, performantziak eta DJ-ak izanen dira. Bueno, eta bestalde ja, Horeret aldera joango gara, bertan Zabalenea gaztetxoak 11. urteurrena ospatzen duenez, gaur ere festa giroan egingo dira eta baita ekimen ezberdinak eta bueno, goizeko 11etan gazten arteko eztabaidak burutuko ditu Agirre Lehendakari plazan, gero jaietan txosnak egoten diren lekuan, arenalean izango direla, eguerdiko ordu bitan ekitaldia burutuko da eta ondoren bazkari bat, nola ez, ba, jendea gozez egongo delako ja. Eta baita ere, sarrerak, gogorazi, sarrerak 12 euroren truk egongo direla ohiko bazkarionetako ohiko lekuetan 12 eurotan eta gaur partean 10ak aldera ja kontzertuak egongo direla eta hau ere arenalean bertan burutuko dela. Kontzertuan Pikutara, Eskandalo Publiko, The Dispositives eta Talde Sorpresa arituko dira. Baita ere, gaur ere ospakizun giroan gaude, atzo hasita, baina bueno, gaurko egitaroekin loturik, ba, Ñorkako Gazte Asambleak 20 urte betetzen ditu, jada, zorionak, bertako Gazte Asambleako kidei. Eta bueno, botako dugu ze egitarau prestatu duten bertarako, ba, adibidez, urriako 29, hau da gaur, goizeko 10etan hasi dira ja, aurrentzako jokoak, egon dira, 11etan ja burua hundiak, eta 12etan, oraindik hastia, igual, bueno, hasia dira, igual baduzute denbora, juteko oraindik. Kantu jira egon da. Ordubietan herri bazkari antolatu dute, eta gero egongo dira binkoa, eta bostetatik aurrera kale jira animatua. Gero, 10:30 aurrera kale jiraren ostean, ba, kontzertuak egonen dira, sarrera irutan da, beraz, ez da ekonomia asunta izango, iru gure merkedata. Eta bueno, bertan, Xolomona bi, Asgard, Utikan eta Blak arituko dira. Esan dugun bezala ospakizunean daude, orduan datorren asteburura ere luzatuko dute eguna, eta baina egun honetan ja arratsaleko lautarindan hasiko da, mainguru bat Euskal Herriko Gazte Asamblea ezberdinekin izango dute. Gero arratsaleko 6etan kontzertuak elkartean egongo da, eta bertan Ilkar eta Humilitate arituko dira. Eta gero egunen ostean ja gau parterako 10:30 kontzertuak zinean, bertan 8 euro sarrera eta izango dira. Eta bueno, betiko lekuetan salgai izanen direlarik, eta bertan, Man Badir, Zea Maiz, eta DJ Bull arituko dira. Esan bezala, hau dena, azarbak bostera. Please! igande hontan, bai, igande hontan makean amnistiaren eguna ospatuko dute. Errepresioaren kontrako batzordeak eta aideak elkarteak deitu dute egun hau. Eta gatazkaren konponbidea aldarrikotuko dute besteak beste. Ordu batetan zintzur bustitza izanen da, ordu bitan bazkaria, lauterritan hitzartzea eta gaueko 8:00 xutiken kontzertua. Beraz, igandean makean amnistiaren eguna. Bueno, eta gora, ja, datorren astera gerturatuko gara, ikasleguna ospatzen dela. Eta, bueno, hau Bilabonan izanen da, eta gora, zi, ez da Irundik autobusik atera azkenean, ez da gongo, baina, bueno, trena badago, Bilabonara tren zerbitzu badago, beraz, gogoa duena, ba, trenaren joan daiteke. Beraz, animatu. Eta, bueno, gogoratzea, goizeko ameketan hasiko dela ikasle topaketekin, eta bertan, Hezkuntza Sistema Nazionalen aldeko, ba, eztabaida egingo dela. Gero, guardian, laurun pertsonentzako bazkari harriko jantolatu dutela, eta, bueno, bertan ere bertso saioa izango dela, eta inguruko bertso lariek hartuko dutela parte bertan. Bueno, eta esanea, bazkari harriko jonetan, goizeko ekitaldietan parte hartzen bada, doainik izango dela, parte hartzaileentzat, beraz, motibo honagoa oraindikan bagoizan ere joteko. Berez, kristo motiboa dira ja, eztabaida hauek, baina bueno, ba, duainek nahi bozute bazkaldu, goizan nahi agertu. Bueno, eta gero, horren ostean, bazkarien ostean, ja, frontoian, gaztetxo eta gaztelduentzako dantzak egongo dira, beraz, arratsalde parte animatu egongo da, Porrotz, Largabista, eta Martin Pertsolari direkin, eta baita ere, patxaranga ibiliko da arratsalde partean, ba, poteo aldarrikatzei eta koloretsu bat egiteko. Horren ostean, arratsaldeko 7:00 ekitaldi politiko izanen da, eta ja, iluntzeko 8:00 aurrera, ba, kontzertu emango zaie hasiera. Bi karpa eta frontoian izango dira, beraz jendea sakabanatzeko aukera izango du bere gusten arabera, eta bertan parte hartuko dutenak Sharma, Iesbide, Irugabe Bi, Itziarren Semeak, Los Topilotes Txirriaus, Feos Peron Majos, La Popia, Sutake, 121 Crew, Norte Apache, Código Norte eta Jean Paul, Goyenetxe Anaiak eta Daddy Jeff. Bueno, taia hemendik bi astera joanez, Dona Pauleko Bota gaztetxeak 5 urte beteko ditu azaroaren 12an, eta oraindik zehaztasunik eman ez duten arren adi egoteko abisatu dute. Azken aldi honetan ekimen pila antolatu dute gaztetxearen bueltan, tartean kontzertu desiente, beraz pentsatzen dugu azaroaren 12ko ere zerbait potentea antolatuko digutela. We'll be right back. Bueno, eta ja berriekin hasiko gara, agendaren ostean, planeik egin ez duenak, ba, plana egiteko aukera ditu, aste honetan, datorrenean eta hurrengoan, beraz ez da gure gatik izango. Eta, bueno, berriekin hasiko gara, esan bezala, eta, bueno, jakizue, atzeratu egin dela, Santurtzeko bikasleen aurkako epaiketa, hauek terrorismoa goraipatzeaz leporatu egin zituzten iazko urtean, ba, gazte libre eta legal aldarrikatzeagatikan, manifa batean, eta, bueno, atzeratu egin dute, eta beraz, bueno, animo, bigazte hauei. Ikasi dugu, hemen ere ikasi dugu, inoz ikasi behar ez genuena. Baita ere, gogoratu segikoak izatea egotzita, mabos gazteri zigorrak baliogoetu egin dituela gorenak, dirudienez, zitzaien, ba, epaiketa egiten zitzaien ostean, beraien defentsak aurkeztutako probak ba, onartu, eta horregatik orain dagoen epailea edo auzitegiak erabaki du ba nuloa bezala ematea zigorroiek, hala ere jarritzen dute ba epaiketaren zain, baina bueno, beintzat zigorra hauen balioa balio gabe utzi ditu. Bueno, eta baita ere, ospatzeko zerbait, ba, dena gogoratzen dugu kukutzaren desalojoa eta bar, baina, bueno, erandion ere desalojatuak izan ziren orain dela denbora bat, eta, bueno, badu gaztetxa berriro, okupatu egin zuten aurreko astean, larun batean hain zuzen ere, eta, bueno, bertako gaztea samuradako kideak esan dutenen, ze bertan tingo irango dute. Frantziako poliziaren arabera, Josu Espartzak ies egin du, joan den aste artean pabeko auzitegiak bere aurkako lehen euro indu eskaera onartu ondoren. Militante nafarrak ostiralean joan behar zuen polizia etxera, baina zaldu etzen ez polizia bere etxera joan zen bila. Ekin auziarekin lotzen dute Josu Espartza eta poliziak ondori estatu du ies egin duela. Hezkuntzako murrizketen aurkako grebarekin bat egin zuten 100 gaztek Iruñean, bai barkatu, bat egin zuten eta eserialdi batean zudela polizia nazionalak egurtu zituen. Zaurituak izan ziren eta ikasle bat ere atxilotu zuten. Hori salatzeko atzo legebiltzarraren aurrean agerraldia egin zuten eta astelenerako urriak 31arako manifestaldia deitu dute Gazteluen parantzatik hasita. Bueno, eta orain berri berezi xamar bat. Hortzegunean Jolana Bartzina Toulouseen zela Pirinoetako lan elkarteko kontseilu orokorrean, atxetearen aurkako mugitu mugimenduko 10 partaidek hiru tarta bota zizkioten aurpegira. Pankarta edo afitxa batzutan atxetearen aurkako aldarriak erakutsi zituzten. Hiru lagun atxilotu zituzten horregatik atzo Iruinean, Julio Villanueva, Ibon Garcia eta Gorka Obejero. Bueno, eta ja, azken berri bat, aske geratuko dira, Zuriñeko Genola, Gaizkalikona eta Carlos Renedo gazte independentistak, etxeratek esan duenez, eta hiru gazteak, 12.000 euroko bermea zarrita, eta reden hori 10.000koa ordainduta, ba, ja, aske geldituko dira, 2000 maiatzan atxilotuak izan ziren, eta bueno, beraz, dirudienez, ongi etorriei, bero bat, emango diogu gazte hauei, animo! Un escalofrío Bueno, eta orain, beti bezala, ba, ya atxeden altxi hartu behar dugu, energia estope etortzeko urrengoa, eta beraz, gero arte. Antxeta irratia, 90.5. Iparraldetik deitzen baduzu 05 59 48 36 65. Eta hegoaldetik deitu ezkero 00 33 5 59 48 36 65. Bueno, eta agurtu beharko zaituzten nik ere, izan ere lehen zaituzte eta agurtu, beraz hemen berriro gaude bueltan, esan bezala, atxedenetik itzuli gera, eta oraingoan ere agurtu bat ditugun beste lagun batzuk, zintzilik irratiko gure lagunei agur luze bat zabaltzen dizuegu, izan ere, ba, akigune zoreretatik ere entzuten ari gaituzte, beraz, ongi etorriak gure irratsaio zoragarri eta politxera, eta... Humilla bai, baina gauza da politia dela, ez? Errealista. Hori da. Oso ongi, baina. Bera. Segituko dugu gure irratxa joakin. Bueno, eta ere aipatzeko lehen berrietan ez dugu sartu, baina bueno, berria ere badau. Gauza da, pasaden larun batean, Guardia Zibilek eta polizi batzuk elkartu zirela Gasteizen, bertan, eta kontzentrazio bat egin zutela, ba, beraien ustez, jasaten duten, ba, errepresioaren gatik, batez ere bilduren gatik, hori da esaten dutena, bertan elkartu zirenek. Eta, bueno, esaten dute, ba, bereietaz farre egiten dutela, eta kuriosoa da, zer deitzen dioten hauek akosoa, ze jartzen duen ez hemen, bueno, erderaz irakurriko dut, baina auk, dela Guardia Zibilen talde hauen, bueno, izango da sindikatua, edo dena derakoa, jarri du adibide bat, eta jartzen duen ez hemen, Oñatin, donde, según sus palabras, miembros de la coalición abertzale han realizado un vídeo en el que se mofan de la Guardia Civil y piden su marcha. Bueno, olako gauzak oso, oso mingarriak izango dira, buentzako presioa izango dela, baina, jode, bideo bat eta farre egitea nik ez dakitzen aterako gauz darria izango den. Eta, bueno, horrentzun dugu Guardia Zibilek zesaten zuten, ez? Ez zitzai asko ulertu, baina, bueno, zeingo dugu, beraien hizkuntza horretan hitz egiten badute. Zuzen bat nan, Bueno, eta saioakien aurrera ginen dugu, eta hori dela eta, ba, etzegingo dizuegu, gazteok zer diogu, edo eta gazteok zer ikerketaren inguruan, izan ere Euskal Herri mailan egin den azterketa dugu hau, izan ere Julio Araluze bekaren bidez egin den ikerketa da, sei soziologok Euskal Herri guztikoek, ba, Euskal Herriko gazteria aztertu dute, batez ere, ba, Euskal Herriko mugimendu orokorrean barne bilduz. Beraz, ikusi izan egin duzute, leku askotan, ba, aurkezpenak egin dira, orengo hasieran, ba, Baionan edo Gasteizen edo Leioan eduki ditugu, beraien proiektua edo azterketa ikerketa kaleratzen, eta beste, ba, beste hainbat aurkezpen edukiko ditugu Euskal Herri guztian zehar, baina berak, bueno, hitz egingo dugu orain seikidetako batekin, Uxuarekin, Uxuak argituko dizkigu puntu orokorrak, eta benetan zertan oinarritu diren, ba, azterketa egiteko momentuan. Beraz, momentu bat uzten badizugu entzuten musika, eta orain jarriko gara Uxuarekin kontaktuan. Beraz, esan bezala, orain Uxuarekin hitz egiten saiatuko gera. Esan bezala, Uxua eta gazteok zer ikerketako kidea da, eta berekin hitz egingo dugu orain. Kaixo, Uxua? Uxua? Ez dugu entzuten Uxuaren... Uxua galdu dugu. Mariano! Bueno, ba, ezakite, orain hitz egiten... Ezagut arazo hondirik eukiko dugun, beti bezala telefonarekin gora berak eukitzen ditugu. Ta Mariano bere show hasi du ja. Bezin besteko atala dugu. Horeretan ez badakizue, Mariano gure DJ pertsonala da, bera ibiltzen da mailan, pixka batena kontrolatzen eta bere showare egiten du. Kontrolatzen ezakit edo, deskontrolatzen igual. Bai, Uxua? Bai. Oso ondo, hemen dakago Uxua gure artean, eguerdion. Eguerdion, bai. Bai, esan bezala, beraz, zuk eta gazteok zer ikerketako kide zera, eta ezagita hasi gaitezen zer dela eta landu zenuen, zer dela lantzen duzutena eta gazteok zer ikerketan? Uxua? Entzuten gaituzu? Uxua, entzuten gaituzu? Bai? Se ha ido. Ea hirugarrenean lortzen dugun, ea ba, a ber, Uxua? Bai, ole. Bale. Gizakiren nire telefonen kulpa sentitzen dut. Bai, ez, motzen ez. Lasai, da hemen antxetan dabiltzatela pixkat erdi obretan eta bakizu. Prekarietatea bai. Nahiko lokortu dago. Ba, a ber, guazen ba, gurera, galderazen zer da lan duzuena eta gazteok zer ikerketan? Ba, bueno, guk eta gazte hausar ikerketa abiatu genuen gazteen errealitatea ikertze aldera, bueno, horren inguruko hausnarketa bat egite aldera. Horrean, jakin egenun pixka bat, horrein arte gazteen inguruan egin den ikerketatik aldein duz, ba, asko soikus puntu paternalista batetik aritzen direlako, eta ez dugulako uste behar bezala izlatzen denekan gure ingurua, ba, bueno, gu abiatu ginen ikustera nola ulertzen geren gu behu, eta gure testu ingurua. Eta hortatik zehazkin interesatzen zitzeguna izan zen bereziki, ba, nola egiten bizitzen eta burutzen ditugun ba, praktika politikoak. Mm-hmm. Beraz, horra zer gai okidu zuten hortan zenbait ondori atera izanen dituzute, ez? Ezakit puntu orokor batzuk emateko edo? Bai, bueno, guk abiarazi genuen ikerketa hau praktika politikoen inguruan, ba, bueno, oso kontestu mugatu bat, eta orduan burutu genetun zenbait praktika oso zehatzetan, ba, bertan zuten gaztei, ba, nolaiteko elkarrizketak. Hor atera diren ondorioak, hiru multzotan banatu genetun, orokorrean, ikusten genulako, bai, taldetasunari lotuta, eta baita, praktika politikoa bera egiteko moduari lotura, ba, ondorio nagusi batzuk batea zitezkela. Bat zen, espazio eta denboren inguruan, ikusten genuen ba, kalea eta espazio publikoa monopolizatu dagoela erabat instituzionaldetik, eta horren aurrean gazteak, ba, bilatzen zuela berriz ere hori eskuratze alderako ba, ekintzak eta bultzatzen zituen. Eta beste bat zen, espazio pribatutik ere, ba, teknologia berrien bidez eta horrela, ba, uh-huh. Nola aiteko politika aiteko aukera berriak ere sortzitezkela. Beste ondori bat izan zen, diskurtso eta praktikei zegokiona, hori ikusten genuen, orokorrean praktikak obesten zituztela gazteak, edo obesten ditugula, uh-huh. Ba, erakargarritasun handiagoa dutelako, azkenean ekintza berera egite hortara lotzen delako gaztea eta ez hainbeste ba agian diskurso edo ba bestelako pentsamendu eta ez hainbeste praktikotasun daukaten bestelako jardueretara. Mm-hmm. Eta bukaeran ja hirugarren ondorio bezala ateratzen genuen ba kolektibotasuna edo taldea nola bizi duten gazteak ikustera, ez? Hor ikusten genuen individualtasunak ba, garrantzi handia hartzen duela, mm-hmm. Pertsona bera geroz eta aireko pisu handiagoa duela taldearen barnean, eta talde asko, edo zenbait guke aztertu ditugunak bentsa, bueno, poste batzen genuen taldekidearen bizi prozesuak edo errespetatzen zirela edo kontuan hartzen zirela talde ekintzak eta taldea bera ba, gestionatu edo kudeatzen zenean. Mm-hmm. Horiek izan dire ondorio nagusienak edo atera ditugunak. Eta dagoeneko zeinbait aurkezpen egin dituzue Leioa, Baiona edo Gasteiz direla medio, ez? Eta bueno, zein izan da jendaren erreakzioa, eztabaida sortu da edo? Bai, ba, bueno, jasen oso positibo izan da jendearen erantzuna orokorrean, ba, pentsatzen dugu ere bai, azkenean lan honek bere zentzu hartzen duela bigarrengo fase honetan, ez? Guk azkenean atera nahi izan dugu errealitate mugatu baten argazki bat, eta interesatzen zitzaiguna zen bereziki, bueno, ba, hau ja jendearekin partekatzen dugunean, ba, hortik ateratzen den emaitza edo fruitua edo dena delakoa. Ez da bai da bereziki, ez, solasaldi bat bultzatzen dugu, bideo baten bitartez aurkezpenetan, eta bai, bueno, ba, jendea, ba, gizez, batzutan neko lotxatuak biltzen gara askotan euskaldunak eta horrelako batzutan niritz emateko, baina, bai, orokorrean oso ondo jendeak bere esperientzia pertsonaletik ere hitz egiten du, iritziak emate dizkigu eta bueno, guri interesatzen zitzaiguna zen hori, ez? Bueno, atera genuen argazki hori bisoa kontrastatzea norberak bere realitatean topatzen duenarekin, ba horrela den, ez? Eta kritika jaso berezik zoztarako, ez? Noski, beraz, ikusten denez, orainik ikerketak ere, ba, garatzen dabil, ez da bai da hauekin batera, ez? Hoi dira. Orduan? Bai, azkenan, oza, guri interesatzen zaiguna da, nolabait, gazterian artean ere, bueno, albaldin bada hausnarketa bat bideratzea, ba, perfecto. Eta honek, gure lan honek zerbaiterako balio baldin badu, ba, are hobe. Baina, bueno, guk ere pentsatzen honen humiltasun puntu bat edikan, ez? Jakin badakigula agian ezer berririk ere ez gatu zela esatera, pentsatzen dugu intuizioak ere ematen digula, bon, olako gauzak ere inguran egon daitezkela, pentsatzera eta bueno, ba, hortikan abiatu ginen hau egiteko, eta agian hori da, ez, agian ez da ezer berritzaia, kontatzen duguna, ba, bueno, eskusa bat izan bai daiteke guri inguran gertatzen den zerbait eta hitz egiteko eta, bueno, elkartzeko eta zezetan pentsatzeko, ba, perfecto, eta hori saiatzen ari gara bentsa. Eta hori, orain dikaren gara ez daude, aurkezpen batzutera joateko, non izanen dira hauek? Bai, ba, bueno, animatzerateko, miratu zaudeten noski, urrengo 31, nileren 31 Donostin izango da, bian Bilbon dago pentsatua, eta Iruñan egingo dugu, Iruan. Eta, bueno, bertara urbiltzera, bueno, urbiltzatu aukerarik ez duena deltzat edo, web horri alde bat ere jarri dugu, eta bertan foroa dago, ba, bueno, hitz egitera usartu dugu ez dena, hitz egin nahi izan ez duena, bertaratu dena, edo eta aurkezten eta jateko aukerarik izan ez duena, ba, bueno, bere iritzea ere eman dezakelako, ez? Web horri aldea berez gazteakzer.jite-ipes.org izango da. Eta hor sartu eta nahi zen ezkero, ba, iratzi. Osando. Eta hortaz nain ere, materiala edo bintzat ez duek landutakoaren eskuratzeko aukerarik badago, ez? Bai, bueno, guk abia puntu bezala erabili genituen nahin bat lan eta edukiren txostentxo bat egin genuen, berez liburuzka formatoan atera da, hortan, bueno, pixka bat azaltzen dugu nondik noragoa zen, eta gero aurkezpenetan, bueno, ba, hausnark eta pixka gehiago sakontzen da. Bideo bat ere ematen dugu, liburuzkarekin batera, ba, elkarrizketa duen ditu nahin bat gazteren, ba, esperientziak edo, bueno, bizipenak agertzen direla, eta modu zuzenago batez, ez? Ager daitekela, bueno, ba, beraiek esaten duten hori, ez? Gu handik pasatu gabe intermediario gabe, bueno, pues hori da beraiek esaten dutena. Eta pixkata saltzen duela ere bai, ba, guk lan honen bitartez, osnarketa honen bitartez lotu nahi izan duguna. Ba, hori eskuragarri dago oraingoz behintzat aurkezpenetan, eta gero beranduago ero pentsatzen dut interneten ere jarriko dugula eta hortik ere ikusteko aukera egongo dela. Printzipio liburu iskarena web orrialdean dago eta bideoa ere beranduago edo pentsatzen dut eskegiko dugula. Oso ondo, beraz ikusten denez eztabaidarako ere errestasunak jarri dituzute, orduan ba, eskerrik asko ezagitzure ditzen gatikan eta ber jendea hurbiltzen dugun olako eztabaidagunetara. Jo, eskerrik asko zuei, eta bai, ba, animatzen dena, ba, etor daia guretzako kriston horia da, azkenean jende horriltzea eta olako zerbaitea. Mila esker. Bai, zuei, bueno, ba, eskerrik asko vale. Eta beste bat arte. Bai, kera arte, agur. Aio. antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrikada. Ostegunero 8:00 aurrera Antxeta eta Oiartzun irratian eta ostiraletan 9:00 aurrera Zintzilik irratian. Aiako harrikada. Dakizen bezala, urriaren 25ean Gernikako estatutuaren eguna izendatu zuten. Eta ba, horri buruz hitz egingo dugu gaur, bereziki Gernikan egin ziren herri eskolei buruz. Nik lehenik egun horren jatorria azalduko dizut pixkat. 1979an aitortu zuten Gernikako estatutua. Gernikako estatutuak... zion, bueno, horri esker edo, sortu zen Eusko Autonomia Erkidegoan un Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako lurraldeak elkartzen diren. Autonomia hau sortzeko helburua izan zen garaiko mugimendua bertzaleak lasaitza eta nazio aldarrikapenak baretzea. Euskal Herria autonomia ezberdinetan zatituz. 2009an izendatu zuten egun hori festa egun ofizial gisa eta urtengo ikasturtean jarri dute ba, lehen aldiz. Beraz, hau izan argitzeko pixka bat nola izan zen ba, ez, asko ospatu genuen egun hau, bueno, ospatu genuen edo justo kontrakoa ez, ospatu genuen nahi atzen una. Eta hori izan zen, ba, aste arte honetan izan da, ez? Aurreko aste artean bai. Bai. Honetan. Zela urriak... urriak hogeita bost, esan du mezela maianek. Oso ondo maianek. Eta, bueno, ba, pixka bat, han ere ibili ginen, ba, grabazioak jasotzen eta bar, eta orain, ba, ekitaldian euki genuen lehenbiziko bertsulariak, eta horren ostean, ba, diskurtsoa edo intzungo duzute. Pirineoen alde bietan altxor potolo bat dago, menderik mende ahorik hau, gauzatu dena luzaron, bai pelotari, bai segalari, entzutetxuen arragon, naizta batzuen ahotan diren, zenbait ohitura barbaro, nortasun oso bat gorde dugu, folkloretik arantzago. Geure hizkuntza ez da bilibre, zei euskal herrietatik, hezkuntzan edo osasungintzan, ez dugu falta mugarik. Geure txostenak behondino sortzen, doguz asko erderatik, euskal herri bat eta bakarra sortu behar badan gaurtik. Lujan bioren bertsoa ekarriz, bekeko oholtzatik, sortu dezagun herria baina euskaraz da euskaratik. Sortu dezagun herria baina euskaraz da euskaratik. Bueno, ba, entzun duzute, bertan ekitaldian edo, bueno, egunean egontzen bertso saioa. Ta honen ostean, bukaeran, bueno, tartean egontzen ezpata dantza bat, zinietan dantzariek, ba, esan bezala ezpata dantza egin zuten. Eta, bai, hankas hartu dut, beti bezala. Ta bueno, horren ostean, egontzen, ba, diskurtso bat edo ekitalditxo bat, zinietan, ba, bertan gerturatutako eta ja, taldez berdinek eta bar, egin zuten bairakurketa bat egunaren inguruan. Goan, Gernikan batu gara urriaren 25 honetan, egutegian gorriz markatutako eguna dugulako. Orain 3 urte gorriz marrazturiko egun honetan, garaiko indar abertzaleen indarrak, baretu asmoz onartutako Gernikako estatutua ospatzeko autua egin baitzuten batzuk. Gure herriaren zatiketa bera ospatzera behartuz. Nazio eskubidea bera ukatu eta garena ezabatzeko aleginean, egutegi arrotzen erabilera ez da berria gure herrian. Urteak daramatzagu jaioguno arrotzen aurrean intsumisio eginez, klasera edo lanera joanez. Estatu arrotzen botere eta indar erakustaldi diren egunetan euskal herritarrok ez dugu ezer ospatzeko. Euskal Herriak egutegi propioa behar izatearen afera nazio burujabe gisa gure bizi erritmoak, harremanak, jaiegunak eta eguneroko martxa bateratzearen baitatik dator. Gaurkoan, herri gisa batu gara Gernikan. Herri gisa erantzun diogu beraien inposaketari, gure aldarrikapena ozen eginez, Euskal Herria bat eta bakarra. Nazio ukatua da gurea, herri zanpatua. Urtetako estrategia arrotzek gidatutako erabaki, neurri eta inposaketa ezberdinek herri honen berezko eskubide eta ezaugarriak ezabatzeko asmo argiz jo gaituzte. Ikurra arrotzen sumiso bilakatu nahi izan gaituzte. Herritar arrotz gisa ezi gure lurrean, sentimentuan eta nortasunean. Euskal Herria bera desitxuratu eta ezabatzeko ahalegin itxuan dabiltza. Historikoki, linguistikoki, geografikoki, simologikoki. Kantauriko kostaldean, herri bat izan denaren isla oro ezabatzeko lanean dihardute. Baina guzti hau, gure herriko historian etengabeko erasoaldia bada ere, kolpe bakoitzaren aurrean herri honek zutitzen jakin izan du. Bizirauteko gaitasuna izan dugu eta izango dugu. Belaunaldiz belaunaldi gure nortasun, kultura, hizkuntza, euskaldun izatearen sua bizirik mantendu eta elikatu dugu. Errealitate berrietara moldatzen jakin dugu. Ateak ireki eta jendartera zabaltzen. Gaur hori da hemen irudikatu duguna. Ehunka herritar gazten aizeldu, belaunaldi ezberdinak elkarrekin, esperientzia eta bizipen ezberdinekin, baino batzen gaituen helburu berarekin. Euskal Herri aske eta buru jabe baten ametsa. errealitate bilakatzen ari garen ametsa. Ametsa horren eraikuntzan guztiok gara beharrezko. Gaurko egunez, landutako arlo bakoitzean ikusi dugun bezala, eremu, zapalketa mota ezberdinak bizi baditugu ere, benetan aldaketa eman eta Euskal Herritarrok behar dugun Euskal Herria eraikitzeko burujabetza behar dugu. Burujabetzarako bidean, arlo-zarlo, eremu-zeremu, norberak bere bidean aurrera egitearekin batera, ezinbestekoa dugu gure helburuak egunez egun, praktikan jartzea eta herri gisa elkarlanean eta bateginik, etorkizuneko Euskal Herri horren eraikuntza nazionalean pausoak ematea. Herriak baitu ditza. Herriak erabakia. Gora Euskal Herri librea! Gora Euskal Herriko herri mugimendu guztia! Beraz, hori izan zen emandako irakurketa, sendoa benetan. Eta, bueno, ekitaldia horrekin amaitu egin zen, baina esan beharra dago ekitaldia egun osok, goiz osoko, goiz osoa barne biltzen zuen ekintza zela. Izan ere goizean goiz, goizeko bederatzietan apuntatzeko mailak egon ziren. Esan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleak edo gazteak izan zirela batez ere bertaratu zirenak. Logikoa da, azkenean beraiek ziren ere jaizutenak edo. Eta esan gero ere komentatzeke, nez eta gazteak ziren gehiengoa, gero 81 urteko emakume batek ere parte hartu zuela, izen eman zuen ere eskola hauetarako. Beraz, gazteak ez du esan nahi adinak berak markatzen duz zerbait denikan, baizik eta jarrera edo asmoa, emakume hau Gernika naino juntzen eta izen eman zuen. Eta gero, bertan ezakita durizek zozera esan nahi duen. Bai, ez dakit emakume bera de baina historiako kampusa, no, bueno, historiako, ekitaldian bat zegoen bat, eta neronduan zegoen, eta zurrungadarrak bota zituen. Ez dakit bera, baina eskertzen dugu saiatzea, baina, Jesus, lo falta zeuka, nun bait. Bueno, orduan hemen komentario kritikoa. Ikuste, gazte... Hori da zinera bere ondoan, eh? Ez, baina ez dut uste emakumorrek gero ere esan barra dago itzali guztiak etzien lanien parte hartzaileak izan, historiakoan nik entzun dudanagatik eta etzen oso parte hartzaile izan, eta, bueno, ez da zare harritzekoa, eta ez da bakarrikan zarren kontua edo ez gazar edo gazteena, nire klasean bat baina gehiago lokartzen da, beti. Baina, bueno, hoi normala da. Asmo hor zegoen emakumean juntzen eta izan amantzun. Eta gero joan nahintzen itzaldira. Bueno, eta... hori da. Gero banatu egin ziren apuntatutako guztiak izan ere gai ezberdinak zauden jorratzeko egun osoan zehar, hauen artean zaudena sozioekonomia, hezkuntza, historia, nazio eraiketzea eta bosgarren bat zegoen. Hezkuntza? Ez, hezkuntza esan dut. Ah, esan duzu? Errepikatu? Hezkuntza, historia, nazio egituratzea, sozioekonomia eta gazteak. Eta gazteak. Eta gazteok zer, lehen egin dugu elkarrizketa, bertan ere aurkeztu izan zer. Hori da, hori da. Hori gaztetxean euki genuen, entzun gai, eta hori, guk egun gara pixka bat, egun osoan zer, tailerrak antolatutakoen zenbait hitz jasotzen, beraien puntu nagusiak edo jorratutakoa azalduko digute, eta horren ostean, beraien balorazioa zein izan den, hitzaldiaren inguruan, ez ditugu denak jarriko, baina hasi gaitezen entzuten sozioekonomian inguruan hitz egiten auki genituen irukideak. Irukide hauek lehenik eta behin etxe bizitzaren inguruko inguruan hitz egin zuen eska batekin, Patriziakin hitz egingo dugu. Horren ostean Euskal Herriko Nekazari Elkarteko kidearekin eta horren ostean labeko kide batekin mintzatuko gera. Komentatzea ere hitzaldi honetan Nekane Jurado ere hurbildu egin zela, itzaldia emateko asmoa etzuen, izan ere entzule dixia juntzen euskaraz egin marzelako eta Nekanek ez du euskaraz egiten, baina bertan ere bere parte hartzea izan zen, bere iritzia bota zuen eta horrek ere sozioekonomiako tailerra indartu zuen. Beraz, hemen duzute iruki dauen zenbait hitz. Entzaldiaren osteko irukidekin hitz egingo dugu, kaixo, nortzara eta nondik zatoz? Patrizia naz eta elkartzenetik nator. Ni hitz egin dut etxe bizitzari buruz, ez? Etxe bizitzaren eskubidea eta, bueno, arazoari buruz, ez? Eta, ba, pizka bat, saiatu naiz aldentze, osea, edo alderatzen gaur egun indarrean dauden baloreak eta, ez? Ba, nola jabetza pribatua, individualismoa, ba, lurrarekiko osea, begirune ez eta horren inguruan eta nola eraman gaitu horrek etxe bizitza eskubidea bermatua ez egotera, ez? Eta nola balore horiek aldatu behar diren, ba etxe bizitzaren arazoa konpontzeko, ez? Nola hau guztion artean konpondu behar dugun erritik, osea, behetik oinarritik ba gure artean harremanetan, ez? Bai etxe bizitza hutsak dituzten jendea, bai behar dituztenak eta bueno, jabetza pribatua horrelako indarrean dagoen, osea, indarrean dagoela gaur egun eta edo hori goraipatzen dela eta horren horren aurrean edo ba alokairuen aldeko apustu bat egiteko. Beraz, jabetza pribatuari uko bai eta alokairuari indartzea okupazioa ikusten duzu bide moduan edo ez? Tarteko egora, ikusten dugu eskubide hori banmatuta ezagoen bitartean alternatiba bat izan, edo ikusten dugu egin behar dela. Ez helburua izatea baizik eta tarteko bitarteko bat edo tartean eman daitekeen gauza bat. Eta hori alokairu hori bebai beti izan behar dela duina, ez? Maizterraren diru sarreren araberakoa. Beraz, etxe bizitza duina eta okupazioa tresna bezala hartu liteke. Beraz, amaitzeko balorazioa egingo zenuke gaurko hitzaldiarena? Ba, uste dut ondo egondala, zene jende pila, bueno, jendea egonda eta jendea partu hartu du eta nolabait lortu dugu apurtzea, ba, maia eta entzunlego arteko arresi hori, ez? Denok nolabait borobil berdinean amaitu dugu eta hori ba, hori da ideia, ez? Nor zera eta nondik zatoz? Neupol Nikolson naiz eta nator Ene Bizkaitik. Argituko diguzu? Ene Bizkaia sindikatutik, pasarritarra sindikatutik. Eta gutxi gora bera zintzuk gira jorratu dituzun puntuak gaurko sozioekonomiako hitzaldian? Herri bat eitzeko bihar da elikadura jauetasuna. Bihar da arte batetik kontrolatia zer jaten deun, norek produzi duten dabeen eta zela. Ze azkanean elikadura ez da bakarri jaketle. Elikaduran inguruan dao zaintze bat inguru birukue, dao aspekto kulturala, eta azkanean da herri baten nortasuna. Herri bat elikadura jauetasun barik da herri bat korputz barik, da herri bat merkauen menpien dagoena. Orduntze guk esaten dugu, harremanak esate baterako herritar eta baserritar fundamentala dela, eta ez bakarrik harreman komertzialak, baina bai hori harreman politiko eta soziala. Euskal Herrian mantentzen dugu kultura, baserri inguruko kultura bat eta jokintzu bat. Oin momentuan, eguneko baserritarrak daku krisis handi bat, egizia da, bakarrik eguneko bi gara baserritarrak, baina Euskal Herrian bada kapaz produziuteko elikadura, baina Euskal Herriko ekonomia ezin jaion merkauen menpien edo itxoten merkauen krisizan. Itxek gori ustez eitzeko, erikitzeko herri bat bihar dugu elikadura jaugutasun. Nortzera eta nondik zatoz? Bai, herri eskolauetan gonbidatu gaituzte lab sindikatu moduan eta ni jobi naiz. Osondo. Bale, ba, ikusten denez sindikatuak hemen egon dira presente eta gutxi gora bera zintzuk gira sakondu dituzute puntuak. Bai, guri aprobat komentatu ziguten egiteko eta hori saiatu gara egiten, ba, guzti honetan, aprobat eredu aldaketa honetan eta ba, ze garrantzi daukan ba, Euskal Herriaren sujeto politikoaren izatea. Hau da, ba, lan egutegi propio bat eukitza eta guzti hori. Eta orduan, ba, saiatu gara apurtxo bat bide hori jorratzen, ba, kapitalismoaren ereduo basati hau apurtzeko, ba, klabetariko bat da botere politikoa auki behar dugula. Botere politikoa auki arte zai ezin gara egon eredu aldatzeko. Orduan, oso ondo ikusten ditugu herri eskolauen jarduna, non hemen oinarriak ipini behar badira, ba, herri berri bat eraikitzen gau zen einean, ba, eredu sozialetan ba, oinarritzeko eta ez herri bat eraiki eredu ekonomiko berdinetan. Hale, beraz, tresnak sortzeko bertaratu gara hemen, eta zuek ere labek sindikatuak argitzeukan, eta ba, pixka bat ikusteko jendaren erreakzioa da nolako abizena gorko ontan. Ba, gaia apurtu bat, sozioekonomia taz, eta hitz egitera jenteari kostaten zaio, badirudi bori, ba, oso gai gogorra dela, baina sozioekonomia oso zabala da, eta ba, bueno, bakoitza, bueno, gaitxos gai joanezkero nik uste dut beldurrak endu behar diogula sozioekonomia inguruko eztabaidei. Azken finean da, ba, lan egutegia izan alden moduan, ba, eredu ekonomiko faktore asko dauzka. Orduan, poliki-poliki nik uste dut, gaitxasun nahi pini behar dugula herriaren eskuetan, eta hau ez da sindikatu hon lana, eta hau ez da politikoen lana, baizik herriaren lana da, ze eredu ekonomiko nahi dugun. Uste dut, olako ariketak, ba, erakusten digute, ekonomia eta zetxegitea ez dela zaila. Azken finean dira, eredu simple batzuk ipini behar ditugu, simpletasun horretik orokortasun batera joateko. Eta hori, oso pozik gaude. Bueno, pues goiz eman dugu pixate historiari buruz hitz egiten. Ya, Mariano. Mariano. Ya empezamos, bueno. Hori da, Mariano, neixo barek. Raipena. Ba, hori izan zen sozioekonomian hitz egindakoa, eta orain historian hitz egin zenaz arituko gera, Aduriz bertan egon zen, ezakit, komentatu dezakezun zeo zer? Bai, bueno, esatekoa da, taldeak antolatu zirenean, ez dakit jendeak errexago ikusten zuen edo, historia izan zen, jende gehien eraman zuena. Sozioekonomia eta nazio eraikitzearekin batera. Baina, historiara pila bat jende joan zen, ze komentaria izan zen, denak historia zazte, da, ba, bueno, gauza da, hola da. Areto batean izan zen, ez nahiz horretzen izena, egia san. Baina, bueno, bertan hiru pertsonek hitz egin zuten, lehenengoan hitz egin zuen pixkat Nafarroaren inguruan, 1512. Bigarrenak pixkat, ja hitz egin zuen, erdi arotikan, ba, Errepublika garaia arte esan daiteke kasik, bai, egoera politikoaren aldaketa, ba, bertan eman ziren aldaketa sozial eta ekonomikoak mundu mailan, eta hirugarrenaia da hitz egin zigun, ba, eman zen trantsizio espainolaren inguruan, ba, bere ustetan etzela izan, eta bueno, ba, jarraian bertako hizlari bat izango dugu, uste dut Nafarrako gaia jorratu zuena dela, eta bueno, ba, hitz egin dezala. Dugu pixate historiari buruz hitz egiten, eta hiru islari izan gara, batez ere hiru gai nagusi jorratu ditugulako. Bat izan da Nafarroako konkista, Batxabasolok jorratu duen gaia. Gero kronologikoki egingo dugu, eta nik Txemori arte jorratu dut Frantziako iraultza eta Galiza, eta bukatzeko Josu Barandikak jorratu du estatutuaren gaia, eta pixat azkeneko estatutotik onako egoera. Pues bueno, goiza izan du bere orokortasuna, eta hombre, azken finean guke iaia konkistatik konkistara ibili gara, zera, jorratzen, ez da, garaia jorratzen zen, alde batean, pues, alde, 1512 daukagu, nola Kastillak eta Aragoiak ez konkistatzen dute Nafarroa, eta gerosti geratzen den erregeaitza ordeko egoera berri bat, ez ezaguna zen, gero konkistetan aplikatuko zen, eta karo, azken finean Espainiak eta, bueno, Kastillak edo Gaztelak eta Aragoik inposatu zuten konkista moduko egoera bat Nafarroan, ez da zen, erregetza horre da. Eta gero, zeia, Frantziako iraultzarekin eta Karistarekin hor bukatzen da, bueno, foruak geratu ziren, nahiz eta estatua izan ez, hor geratu ziren foruak, eta Espainiako zentralismoa zela medio, pues horik ere kendu, Orduan geratu zen egoera ez ezaguna ordura artekoa. Orduan ez ezaguna zen zer zen hori Espainiako zentralismoa ezagutza, eta orduan ja gerosti sortzen da nazionalismo garaikidea, eta ja horren bidez pues hori pues bai errepublikan, eta ja gero pues zera bat transizioa edo Espainiako transizioaren ostean gertatzen dena. Eta bueno, Josu Barandikak esan duen bezala, pues hori, pues transizio hori ez dela bukatu, eta oraindik pues jorratu gabe daukagula gure azken urratsa. Beraz, hau izan da historiatik jaso duguna, beti bezala herri batek markatzen duna beti bere kultura eta historiak dira, eta hori ere hori entzuteko aukera ere egon zen Gernikako herri eskola hauetan. Eta amaitzeko ere, ba, hezkuntzako tailerren ibilitako edo tailerra emandako neska batekin hitz egingo dugu, eta bueno, besterik gabe hemen duzute entzun gai. Hau hezkuntzako tailerren ibilitakoa, antolatzaileetako bat, kaixo? Apa, unon. Egonon. Gauza da, orduan, zein da gutxi gora bera jorratitu zuten puntu orokorrak edo? Bueno, pixkat hasi gara eskola bera kokatzen gaurko eguna bera, eta ez, ba, pixkat Euskal Herrizan jasaten dugun zapalketa horren irudikapen badala gaurko eguna bera bebai, da gero hortia zentrau gara hezkuntzan bertan, ez? Eta pixkat bai kokatu dugula, ba, hezkuntza bere orokortasunean gaur egun bizi dugun egoera, badau, martxan daren hezkuntza proiektuak, gero bestelako akordio batzuk eta hola, ba, pixkat oinarrizko hezkuntza akordioan inguruan dagoen gara hitzeketan, ordan ja behin planteau danian pixkat hezkuntzako gaisa, egin duguna izan da lau lantaldetan banatu, eta pixkat amia ariketa egin dugu, ez? Ba, metodologia hori erabili dugu, ba, parte hartzea sustatzeko eta pixkat ondorio batzuetara ailegatzeko. Eta horri izan duguna izan da, ba, amiak pixkat hainbat gain inguruan kokatu, ba, oinarrizko hezkuntza akordia, hezkuntzako proiektu ezberdinak eta hezkuntza mugimendua beran inguruan. Orduan hor bai sortu dela, azkenean parte hartze bat bertan egon garan guztion artean, eta pixkat egoeran gaineko kontzientzia bat, eta bai, ba, bai ahulguniak, indarguniak, oza, pixkat gauza negatibo horre, baina bai positibo horretan zentrauta. Eta gero pixkat hortik abiatuta, ba, gaur egun dauzkaun erronka horrek finkatu doguz, bai herri mailan, bai ezigunietan, eta bai normanako gisa, ez? Eta bai atera duguzela ondorio orokor batzuk, eta gisa da lantalde ezberdinetan heldu garela ondorio orokor batzuetara, eta dela, hezkuntza beraz dugula ulertzen ezigune konkretu batzuetan kokatutako gauza bezala, da zentru batzuetan, edo ikastetxeak edo unisak, ulertzen dugula pixkate hezkuntza jendarteko eremu askotan ematen dala, izan aldala tabernan gure lagunekin bebai, eta hortan gu garala bebai, ez? Ba, normanakotik hasi ardala hori pixkat iraultzen, eta gaur egungo testuingura kontutan hartuta ikuste zen pixkat hezkuntza berak eredu aldaketa bat bihar da bela, eta horrek ekarriko dozkula jendarte aldaketa bat bebai. Horren kokatzen ginen hezkuntza punto garrantzitsu bezala jendarte honen aldaketan, eta indargune asko dauzkagula, ez? Ba, azteko gaur berrogetamar pertsonen inguru batu gara hezkuntza lantalde honetan, baina horra ez gain, egunero lanian gabizanak ba asko garala. Eta azkenean izatera oso herriko gauzia, ez, ba, dan hori eragiten duzkun zeho zer, ba, bueno, hori dana gure alde dakagula. Beraz, ez dakite positiua benetan valorazioa, ez? Bai, argi dago, eta pizkat bai izan dela, ez, ba, norbanakotik hasita, asko gara, guazen gure artian guniak sortzera elkartzeko, ikasle, irakasle, guraso herritarrak, eta oso helburu lokaletatik hasita, helburu benetan euskal kurrikulum eta olako helburuetaraino helduko garala. Amaiurgo plazati helburua garazi, zazpiak bat egini bagoaz nunete da Fujimori. Euriaren laguni ezan egon gougari, zenbat gudari buzti aita mazatozte bila, arren bai gorrira. Ardi baltzak ez du biderik, bagonar korria janez, hemen gara poli gitarrak azpertuko gara nekez. Ardi baltzak ez du biderik, bagonar korria janez, hemen entzun gai duzutena Gorka Ameren duzue, kantautorea bera, eta ba, gustatzen bat zaizue bilatu interneten eta ditu gaztetxeren batean jotzeko gustora joko dueta. Aginte orori uko egin mendian gora horro pasatia eldugara azkenik eundaka martzari lauardi zazizuri galdurik beltzi zan beharko ez dugu bideri ardi baltzak ez du bideri bagon arkorria janez hemen gara boli gitarrak espertuko karanek ez ardi baltzak ez du bideri bagon arkorria janez hemen gara boli gitarrak aspertuko garanek ez gora eta gora boli gitarrak borrokara lotzeko prez zapo bedar eta baza porruak ditugu gore armak legez gora eta gora boli gitarrak armatara jotzeko prez otzokerturik munduan bada jarriko dugu gukarte. Lakasita gaztetxea interneten berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. 3w.lakasita.org. Bailando. Me paso el día bailando. Ostiralero, Antxeta Irratian 8tik 9tara Bidasoa Atxak Punk saioa. Eta, bueno, hau izan da, horreinek ez dugu bukatu, baina elkarrizketei eta jola, ba, kanpoko informazioari dagokienez izan dugun guzia. Eta baita ere, gogorazuneko genuke da, tornastean ez dugula saiorik egingo, zen eta lurramaren, ez? Maianek azalduko dugu, eta... Bai, esplikatu zer den lurrama, ez, Maianek? Bai, azaroren lagust eta seian, miarritzen egingo da azoka antzeko bat, animaliekin, baserriko produktuekin, eta bueno, animazio ezberdinak ere izango dira. Eta ba hori, ba Antxeta Irratitik bere horren bai. Jarraipen bat egingo da, ezta? Bai, hori dirudienez eskatu zeguten urreko larumatean, ba ez Antxeta Minarik egiteko goiz osoko jarraipen egingo delako eta bueno, ba entzun gaiekiko duzuten horrengo larumat goizean, ba lurramaren inguruko informazio zuzena eta freskoa. Eta guetzeleko gara, ba, urrengo larun batanez, urrengo bat. Bai, ala da. Baina, bueno, gu entzuteko aukerarik nezta ez dauki, urrengo larun batean ikasle eguna dugu Bilabonan, berriro horretaraziko dizuegu, baina benetan egun politxe izango dela ikusi daiteke, eta beraz duere alat uberteratuko gera eta gurrengo larun batean informazio guztia helaraziko dizuegu. Bestela ere ba, informazioa interneten aukiko duzute, baina guk ere sakonduko dugu gurrengo larun batean ez dakit bergo gorazi nahi duzun, eta duriz, zein den ikasle abertzaleak eskainiko duten egitaragua. Bai, bueno, lehen aipatu dugu, baina ez dugu kegeizke gogoratzea, ba, bertan ba, jaia potentea izan nahi bada, jaia ez larrikapena ere, eta nola ez, ba, gauz gehiago lortu nahi bai dira. Ta, ba, esan bezala lehen, bueno, azkenean, gogorazi ere, lehen ez dut aipatu. 8 euro izango dela... 8 join? No, 5. 5 euro da bazkaria. Dena da 5 euro. Joder, nago zenteratua. Bai, esan duzu lehen, goizeko ekitalditara joan ezkero, bazkaria doainik dela, eta bestela dena 5 euro. 5, eta bertan 8, zu dela. Lehenago erosita 5, eta bertan 8, hori da. Olako zerbait. Hori ez, bai. Goizean parte hartzen badugu bertako ekitaldietan, ba, doainik izango dugu bazkaria. Beraz, goizeko meketan hasita, ikasle topaketak, bertan ba, gauzuz berdinak ingo dilarik. Eta aldi berean, eskutza sistema nazionaldeko gunea izango da, ba, bertan gure ideiak azaltzeko. Gogorazi ere, eguerdian, laurun pertsonentzako bazkari herrikoia prestatuko dela. Eta bertan, bertso saioekin girotu dango dela. Eta bueno, bertako bertsolariek partartuko dutela. Eta gero ja, bostetatik aurrera, ba, frontoian, gaztetxo entzako eta bar, ba... Bastagite ekitaldi edo jaia egonen da. Bertan Porrotx, Larga Vista eta Martin Bertxolari. Eta aldi berean egongo da ja ba, eldu entzagoko edo ba, patxaranga bat. Elektrotxaranga giroturik eta hor poteo aldarrik atzei eta koloretsu bat egin gandela. Mariano. Horren ostean, arratsaldeko 7etatik aurrera ekitaldi politiko izanen da, eta ja, iluntzeko 8etatik aurrera, ba, kontzertu emango zari hasiera, eta gogoratu bikarpa eta frontoia izango direla, eta 14 talde, berrik dantzari, grafiteroak, DJak, bueno, denetik egongo dela. Eta, bueno, aipatzea, bertan, Sharma, Iesbide, Irugabe Bi, Itziarren Semeak, Los Topilotes Txirriauz, Feos Pero Majos, La Popja, Sutake, Eunda Hogeita Bat Crew, Norte Apache, Código Norte eta Jean Paul, Goien Etxanaiak eta Jeff izango direla. Eta hori ba, cuidado que viene el progreso, cuidado que viene Martina con tartazo en la cabeza. Urrezko chapela. Hasta en las navidades, pescado congelado, ensalada enlatada, qué pena que nunca me sepa. entzun izanen duzuten bezala, ba hori, Bartinak eta bueno, hemen komentatu da, ez? Hiru tartazo bota ditzetela burura. Gutxi izanen dira igual, eh? Hiru. Mugitu mugimenduko kideak izan dira. Bai, gainera horretara zi zer esan digun Bartin andereak, ez? Bildukoen eta... Bai, bueno, honek ez du denbora falta izan. Bartzina, Bartzina, ba, ya azteko, ba, ez dutela bilduko kondenatu, tartazoa, gaur terrorismoa dela, eta, bueno, hemen digutxira, gaizki begiratzeare, terrorismo izango da. Eta, frantziar estatuak edo betzatzen zaudenek beste komentario batzuk ere egin dituzte, esan ez, ezin dela onartu inolako bortizkeriarik frantziar estatuan, eta are gutxiago emakume batekiko bortizkeria. Jode, ba, ez dakit, ba. Baina, agian uniformatua daudenean hori bai permititzen dute, ba, indarkeria. Ba, azkeran, denekin hasi dute, ez, hartu dute remix bat, eta dute baina bortizkeria machista, bortizkeria terrorista, bortizkeria, ba, piskatena nasi. Are gutxia hori, ba, bortizkeria berdin berdin egon marko luke gaizki izan emakume edo gizonen orka, ez? Hala da. Bai, izan, inolako zentzuri gabekoa, eta, bueno, ba, besatea guazien arkei oso ongi gelitzen zaiola merengue hien. Merengue hona. Bueno, eta horrein jarraian, gaur jaso dugu abisoa, zintziliketik eta horretatik entzuten gaituztela, orduan pixatakien azaldu zer den Ratas de Dos Patasaria. Hau da, ba, saio bukaeran beti ematen diogu saritxoa da, polit-polita gainera, ez? Eta bueno, ba, sari hau ematen diogu, ba, astean zehar, edo, bueno, hilabetean, edo, ez? Gure aburuz, ba, bueno, gure, edo zuen ere, ze horretarako meia dago, chetamin@gmail.com. Zuen iritziak botatzeko, ba, min geinen edo astakeri geinen egin dituen pertsonaia, erakunde edo, bueno, dena delakoari. Hemen askotan garaipen asko deramatute txakurrek, esan barra da. Golea da. Astoak aurko saioan, ez? Hala da, astoek ere. Ba, hor poliziek eta deramatutela. Baina gaurkoan, gure Gema Zabaletari Eusko Gobernuko sailburu bateri emango diogu, ezta? Marian, bueno, Marianoren proposamena izan da ta bengoz. Agian euskaraz hitzen go duzu, Mariano. Venga, Mariano, bota zerbait. Ez aitzen zuten, Mariano. Mariano xego hasta pa eso, ezta. San zerbait. Ez da zuten. Mariano. Buah, Mariano ari da egiten boikot programari. Moztu du bere mikrofonoa eta ez du hitzein nahi. Ba, bueno, aspa. Orain bai. Orain bai. Zer, orduan zegin du, Mariano? Gemak? Ba, ez dakit nola esaten da, baina... Renta basikoa? Bai, RGI, renta garantia ingresos, osea, oinarrizko errenta. Hori da? Geitu. Kendu, kendu. Kendu, kendu. Kenduko... dugu. Kendiko digu. Bai, kendiko dugu. Jasotzen duten, Bai, nola esaten da, zazpie, Euneko zazpia. Euneko zazpia. Bueno... Osongi, Mariano, txalo ero bat, kostatzen zaionarekin, saiatu da, ba, bueno, entzun duzuten bezala, errenta basikoa honeko zazpik haitxuekin nahi du emakume honek. Nun bait, ba, ekonomiaz di jo ongi, baina politikoak sakela beraiena osongi betea dute, bestenak etxear esago da. Eta, bueno, ba, Gemari, gure arratetxoa. Cuanto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas. quieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Comparado contigo, se queda muy chiquito. Urriaren zazpian Antxeta Irratian estreinu mundiala. Metal Garrasia. Yeah! Musika. Berriak. Euskara Fails. Akatsugaren. Hori guztia eta gehiago ostiralero gaueko bederatzietan, 89.7 FM. Bukatzeko horretaraziko ditugu pixkat gaur programazioan dozkagun ekintzak edo. Kanbon gazteguna antolatu zei, eta gazteriaren indarra aldaketaren giltza lelopean, ginen da gaztegun hori denentzat gelan, eta emaitza gaztetxean bukatuko da kontzertuekin. Bendeta Sermons eta Zaparra talde gioko dute. Kanboz aparte, horretan ere, gaztetxoaren 11. urte urrena dugularik, gogorarazi, eguerdiko ordu bitan, beraz, ja, hasi behar du azkari ikaragarri hori, 12 eurotan zela, baina, bueno, ja, ez bazeate, behintzat, arratsaldean pasa, bertan, poteoa animatu gango da, herrian soan zehar, eta ja, gauean, 10 aldera, kontzertu gango direla, eta bertan, bueno, talde batzuk koko dutela, Pikutara, Eskandalo Publikoa, De Dispositibes, eta talde sorpresa, hori dena, bueno, txoznak egoten diren lekuan. Eta gero Añorgako gazta asamblea esan behar da ja zarra zaten altzaiola, hoi urte bete ditu. Zorionak! Zorionak, urriak bederatzi, osea, urriak hogeita bederatzi hau da gaur hasi dute gazte egunaren edo beraien urte betetzen ospakizuna. Eta, bueno, egun oso zehar egin dituzte goizeko amarretan hasi dira. Eta gobeko amarrak eta bukatuko dute kontzertuekin. Eta kontzertuak Xolomona bi, Asgard, Utik, Asgard, Utikant eta Blaka dira. Eta aztorak bost, eta horrengo larun batean, izango dut jarretuko dute gaztegunarekin, eta hau ba, arratsaldeko lauterditan mainguru batekin hasiko da, eta bukatzeko ba, beti bezala kontzertuak izango dira, aurretik ordainduta 8 euro eta bertan 10. Eta ba, urrengo larun batean joko dutenak ba, Bamba Beat, Zea Maiz eta ondoren DJ Bull. Bueno, eta esan duzu gaur hasi direla hori ospatzen, baina urriaren 14ean ja hasi ziren hori ospakizunetan. Beraz. Eta, bueno, ya, saioan baitzeko ere gogoratu, ba, landetxako hau zuelkartean, datorren ostiralean, nola ez da, landetxako baitean, ba, bertso saio izango dugula, eta bertan, Ander Lipuz, Bufoi egisa, Sustraiko Linarrege egisa, eta unei elizazu saldun gisa egongo direla. Eta, bueno, beraz, animatzen mazerate, parte hartu, ez dakit txarrera ordaindu barko den edo, baina, bueno, ez du bezer jartzen, beraz, gerturatu eta informatu. About them hogs. Bai, ba, bueno, nere akasi izan da, Mariano hori ez bai otu lertu, baina, bueno, ja saioa maitzen joan bar dugu. Samarrun gaur egun polita izan dugula, baina ez du izan egun oso polita, baina bai saio polita, beti bezala. Ez da, da. Bai, bai. Beraz, honekin galdetuko gara, eskerrik asko entzuteagatik, berriro ere agur bero bat horretako kidei, antzi gabe gure txingudi maitea, baina zuek etorri berriak zarete gurera. Talandetxako lagunei. Talandetxako lagunei ere, bueno, eta azpimagarala, Endaia, Urruña, Miarritze, Euskal Herria... Eben gutxi barro iritsiko gara, ez da broma. Bueno, eta horretu rengo astean ez dela izango entzutaminaren saiorik. Lurramaren asuntoagatik ba ez dugu atxetamina izango, dakigu faltan botako dugu gaitu zutela, sindrome de abstinencia esaten dena. Bueno, baina bueno. Interesgarria izango da lurramako ere, ez? Bai, ala da. Bueno, horremeste ez da agur bero bat, musu bat, ondo pasar. Hori da, ongi bili. Aio. Tete, zaitza esaten agona, baina guzer gara. Feministak. Antikapitalistak. Antifasistak. Euskaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. Sexu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Ikasleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Gaztetxeroak. Gazteak gara, antxetamina, eguerdiko bitamina. Harun batetan, ordu batara orden gutxitatik, ordu bietara.